stăpâne, pre binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Să-mi fie mie, după cuvântul tău, stăpâne, înțelepciune drept să ascultă Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie, de la Ioan citire. Iar în ziua cea de preurmă, cea mare a praznicului, a stătut Iisus și a strigat zicând, de însetează cineva să vie la mine și să bea. Cel ce crede întru mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta au zis pentru Duhul, spre care le erau să-l primească cei ce cred într-o dânsul, că încă nu era Duh Sfânt, că Iisus încă nu se proslăvise. Deci mulți din norod au din cuvântul ziceau, acesta este cu adevărat prorocul, alții ziceau, acesta este Hristosul. Iar alții ziceau, au doar din Galileea va să fie Hristos. Au zis Scriptura că din sămânța lui David și din orașul Vitleem, unde a fost David, va să fie Hristos. Și în perechere între noroc s-a făcut pentru iar unii dintre și voiau să-l prindă pre el, dar nimeni nu și-a pus spre dânsul mâinile. Deci au venit slugile către arhierei și către farisei și au zis lor aceia, pentru ce nu l-ați adus spre răspuns au slugile, niciodată n-a grăit om ca acest om. Și au răspuns lor fariseii, au doar și voi v-ați amăgit. Au doar cineva din boier a crezut într-însul sau din farisei. Și norodul acesta care nu știe legea, blestemat este.